NPO Radio 1 met Joanneke van der Bergen. Een hele goede middag. De EU trekt ten strijde tegen Big Tech. Een Europese digitale ID moet EU-burgers de mogelijkheid geven veilig gebruik te maken van grote online diensten, zonder dat we al onze gegevens hoeven te delen door in te loggen via bijvoorbeeld Facebook of Google. Weg met de wildgroei van commerciële wallets. Al je persoonlijke gegevens veilig bij elkaar en jij houdt de controle. Of ligt dat toch net anders? Gaat het zo over bij En Vandaag. Nu eerst het nieuws. Eerst Jeroen Tjepkema. VVD-leider Rutte ziet het net als CDA-leider Hoekstra niet zitten om een coalitie te vormen met PvdA en GroenLinks. Na een gesprek met informateur Hamer zei Rutte dat die twee partijen politiek gezien ver van VVD en CDA afstaan. Volgens Rutte zal de komende weken duidelijk worden welke partijen wel samen tot een zo dun mogelijk regeerakkoord kunnen komen. D66-leider Kaag herhaalde vandaag dat ze wil samenwerken in een zo progressief mogelijk stabiel kabinet. Ze heeft de hoop nog niet opgegeven dat de partijen toch nog bij elkaar komen. Mensen die besmet zijn geweest met het coronavirus hoeven geen tweede vaccinatie meer te krijgen. Dat heeft demissionair minister De Jonge besloten. Het scheelt natuurlijk heel veel in tweede prikken. Want dat betekent dat er heel veel minder tweede prikken hoeven te worden gezet. Als je al een corona-infectie hebt doorgemaakt, nu, en je had al die tweede prikafspraak staan, ja, dan kun je hem afzeggen. Maar dat moet je wel echt eventjes doen via de GGD, zodat ze hem ook registreren als volledig gevaccineerd. Tot nu toe gold dat alleen mensen die minder dan 6 maanden geleden corona hebben gehad na 1 prik klaar zijn. Maar volgens een nieuwe studie biedt ook bij eerdere besmettingen 1 vaccinatie genoeg bescherming. Bij het RIVM zijn de afgelopen dag 2440 nieuwe coronabesmettingen gemeld. 345 minder dan gisteren. Ook de ziekenhuiscijfers dalen weer. Er liggen nu 1065 besmette mensen in het ziekenhuis, van wie 377 op de intensive care. Sportscholen blijven voorlopig gebonden aan de lockdownmaatregelen, heeft de rechtbank in Den Haag bepaald. Morgen gaan er versoepelingen in, maar de sportscholen mogen nog niet volledig open. Tientallen sportscholen waren daarom naar de rechter gestapt. De aartsbisschop van München, kardinaal Marx, heeft zijn ontslag ingediend bij de paus. De kardinaal schrijft dat hij zich medeverantwoordelijk voelt voor de schandalen rond seksueel misbruik door katholieke geestelijken. De paus heeft Marx opgedragen voorlopig op zijn post te blijven. Mensen in Nederland krijgen te veel PFAS binnen via voedsel en drinkwater. Uit onderzoek van het RIVM blijkt dat hierdoor nadelige effecten op de gezondheid kunnen ontstaan. Het immuunsysteem kan erdoor worden aangetast. Het RIVM geeft de overheid daarom het advies om ervoor te zorgen dat mensen minder in contact komen met PFAS. Bijvoorbeeld door de normen voor kraanwater aan te passen. Mensen kunnen zelf weinig doen om deze chemicaliën in voedsel en drinkwater te vermijden. Maar in sommige gevallen kan het wel. Zo adviseert het RIVM om geen groenten te eten uit moestuinen binnen een straal van 1 kilometer van de fabriek Gemoers in Dordrecht en uit volkstuinencomplex Sluisdijk in Helmond. Demissionair minister Koolmees van Sociale Zaken is blij dat Booking.com 65 miljoen euro aan overheidssteun gaat terugbetalen. Dat is het bedrag dat het bedrijf kreeg uitgekeerd in het kader van de NOW-regeling. Onlangs ontstond er in de politiek ophef toen bleek dat het bedrijf bonus had uitgekeerd die op termijn mogelijk 28 miljoen euro waard zijn. Koolmees sprak vorige week zijn ongenoegen uit, maar vindt het lastig om een oproep te doen aan andere bedrijven om ook steun terug te betalen. Dat vind ik altijd ingewikkeld. Ik heb van de week natuurlijk deze casus wel gedaan, omdat het gaat over een bonus. Maar ik kan niet in de boeken van bedrijven kijken. Ik kan niet precies achterhalen wat er met de steun gebeurd is. De regeling was natuurlijk bedoeld voor het standhouden van de werkgelegenheid. En het voorkomen dat bedrijven van massa ontslagen gingen aankondigen. In dit geval ging het over een bonus. En ik vind dat niet uit te leggen, heb ik ook vorige week gezegd. Daarom vind ik het ook verstandig en terecht dat ze dit bedrag terugbetalen. Hoe de terugbetaling door Booking er praktisch uit gaat zien is niet bekend. Het weer, zon en stapelwolken vanuit het zuiden stevige onweersbuien. Het is broeierig warm met in het middenland 25 tot 27 graden. Morgen bewolkt en kans op stevige buien en dan wordt het 16 tot 20 graden. Gaan we naar de verkeersinformatie van de ANWB. Edwin Gerrits, het weekend begint langzaam aan. Wat doet dat op de wegen? Nou, het is drukker, Janneke. Er staat ruim 300 kilometer file. De meeste vertraging is in het midden en het zuiden van het land. Ongelukken veroorzaken ook veel vertraging weer. Op de A2 Eindhoven richting Utrecht bij Den Bosch voor Waardenburg een half uur oponthoud. De weg is wel weer vrij. De A2 van Utrecht naar Den Bosch tussen Everdingen en Waardenburg een half uur. Op de A50 Eindhoven richting Arnhem tussen Nistelrode en Knoopend Bankhoef een uur vertraging door een ongeluk. Maar ook daar zijn de rijstroken weer open. Staat daardoor ook file op de A59 bij Os voor de aansluiting met de A50 3 kwartier vertraging. En dan nog een file op de N325 Duitse grens richting Nijmegen, tussen Beek en Lent, een half uur vertraging. De Seat Tarraco. Stijlvol, krachtig, sportief. Een machtige SUV met genoeg ruimte voor de hele familie. Zodat je je de king of the road voelt. Met een 9,2-inch touchscreen. En hun middagdutje op de achterbank niet verstoord met predictive adaptive cruise control. Have it all. En rijd de Seat Tarraco al vanaf €37.490. En voordeel oplopend tot €5.000. De Seat Tarraco. Alleen voor jou en je familie. Kijk op seat.nl. KWF is tegen kanker. Maar nog meer dan dat zijn we voor het leven. Voor opnieuw verliefd worden. Voor je eerste schooldag. En voor je kleinkind vasthouden. Daarom steunen we niet alleen levensreddend onderzoek, maar zetten we ons ook in voor een beter leven voor iedereen die leeft met kanker. KWF. Tegen kanker. Voor het leven. We zijn er ook voor het leven met kanker, waarin iedere patiënt toegang moet krijgen tot de beste medicijnen. In de podcast Levensloop doet Astrid haar verhaal. Ja, ik heb het gered, maar vele anderen niet. Luister naar Levensloop in jouw podcast-app of op kwf.nl. Uw geld verdient meer. Investeer met Zinvest in een mix van vastgoed met onder meer supermarkten en woningen verspreid over Duitsland. Dit beleggingsfonds van Zinvest heeft sinds de oprichting in 2011 een gemiddeld jaarrendement behaald van 7,7%. Stap nu in en ontvang tijdelijk 1 maand extra dividend. Ga naar duitsvastgoed.nl. Loop geen onnodig risico. Lees de essentiële beleggersinformatie. Ook te maken met borrelende darmen of winderigheid na het eten? Ongemakkelijk is het wel. Avogel Boldosinara-tabletten helpen bij veel voorkomende spijsverteringsklachten, zoals borrelende darmen, winderigheid, opgeblazen gevoel en misselijkheid. Gerust dagelijks te gebruiken. Avogel helpt. Boldosinara is een traditioneel kruidengeneesmiddel. Lees voor het kopen de aanwijzingen op de verpakking. Zonder gedoe. Verkoop. Ik wil van mijn auto af.nl. NPO Radio 1. Avro Tros. Inloggen bij Airbnb met je Facebook-account levert Facebook commerciële kansen. Maar wil je niet liever inloggen zonder dat je gegevens worden gedeeld? Een Europees identiteitsbewijs maakt dit mogelijk. In het snel verstedelijkte China is een kudde olifanten al maanden op drift. Waar gaan de dieren een nieuw leefgebied vinden? Gaat het zo over? En 100 km per uur rijden zou minder alert maken en dus onveiliger zijn. En dat checken we in Feit of Fictie. Jo Janneke van den Berg. Eén vandaag. Ja, Lammert, vandaag vrijdag 4 juni. Het weekend klopt lekker aan de deur. Ja, inderdaad. Het is tijd voor een beetje muziek. Want na de cocaïnesnuiverel is er opnieuw onrust ontstaan rondom de Italiaanse winnaars van het Songfestival. Nu is de beschuldiging dat er sprake is van plagiaat. Hun winnende liedje toont namelijk opvallende gelijkenissen met een oud liedje van een Nederlandse band, de Vendettas. You Want It, You Got It heet het nummer. En met name het intro zou ontzettend op het intro van het Italiaanse nummer lijken. Okay. Eerst even het intro van het Italiaanse liedje dan. Ja, oké, hou hem vast, want dit is het intro van de Vendettas. Oeh. Ja, wat vind jij? Het lijkt wel erg, hè? Ja, het lijkt wel erg. Maar ja, ik zei net ook al tegen een collega, als je op de gitaar echt iets heel erg nieuws wil ontdekken, dan moet je wel heel erg gekke noten maken. Ja. Maar ja, het lijkt er wel een beetje op, dus we gaan het nu onderzoeken. En na een maandenlange speculatie heeft Kim Kardashian voor het eerst in een video huilend toegegeven dat het showbiz-huwelijk van de eeuw tussen haar en Kanye West echt voorbij is. I can't do that. He should have a wife that supports his every move and travels with him and does everything. And I can't. I feel like a failure that it's like a third marriage. Yeah, I feel like a loser. But I can't even think about that. Like, I want to be happy. Hebben we over een paar jaar een Europees digitaal identiteitsbewijs? Dat zou goed kunnen, want er ligt sinds gisteren een wetsvoorstel waar de lidstaten over moeten stemmen. En wat betekent dit concreet? Nou, al je belangrijke gegevens bij elkaar op je eigen telefoon, zodat alleen jij er controle over hebt en zodat je nooit meer op andere websites via bijvoorbeeld Google of Facebook moet inloggen. Hele goede middag, Bart Jacobs, hoogleraar computerbeveiliging en privacy aan de Radboud Universiteit in Nijmegen. Goedemiddag. Hele zin. Dat klinkt heel spannend. Even concreet, een Europees digitaal ID, een ID. Wat moet ik me daarbij voorstellen? Nou, er is een digitaal login-middel wat je in heel Europa kunt gebruiken, of in ieder geval alle Europese burgers kunnen gebruiken. Dus bijvoorbeeld, stel je wil een hotel boeken ergens in Spanje, dan kun je op dat hotel, op de website van dat hotel inloggen met het Europese middel. En dan hoef je niet via Facebook bijvoorbeeld in te loggen. Ja, en dat vinden we natuurlijk allemaal fijn, want die weten al veel te veel van ons. Maar het opmerkelijke eventjes nog van zo'n app, zo'n ID-app, is dat het al bestaat. Ja. En dat is aan u te danken. Vertel. Ja. Ik heb met mijn onderzoeksgroep aan de universiteit jaren op dit onderwerp gewerkt. Dat heeft geresulteerd in een app, die IRMA-app. Dat onderzoek is op een gegeven moment afgesplitst van de universiteit. Heb ik in een stichting ondergebracht. Daarin wordt met veel partijen samengewerkt. En die app die komt nu in Nederland goed van de grond. En waar wordt die gebruikt? Eigenlijk precies hetzelfde. Dat zal ik u zo vertellen. Maar die biedt in feite hetzelfde als wat de Europese Unie nu wil. En ik vermoed ook dat ze redelijk hebben gekeken naar wat wij al gerealiseerd hebben. Maar ze hebben een beetje lopen spieken bij wat u. Ik vermoed dat ze wel hebben zitten spieken. Dat vind ik niet erg. Want als onze ideeën breder gebruikt worden, vind ik dat ook een vorm van succes. Oké. Okay. Heel barmhartig. Maar u vroeg nog, waar wordt die app gebruikt? Dat is vooral bij gemeenten en in de zorg. Dus er zijn verschillende zorgpartijen die nu bijvoorbeeld online kluisjes aanbieden waar je op kunt inloggen, waar je medische gegevens kunt verzamelen. En daar kun je inloggen met IRMA. Maar ook gemeenten zijn er druk mee bezig. Ja, en even terug en naar bijvoorbeeld, de er is een dienst. Ja? Sorry, even terug naar de basis. Voor welk probleem is zo'n app? Ik hoor een ontzettende echo in mijn koptelefoon. Ik hoop dat u dat niet hoort. Misschien kan de techniek daar even wat aan doen. Heel fijn, dank u wel. Voor welk probleem is zo'n app of digitaal idee nou echt dé oplossing? Want u noemt net al een paar voorbeelden, maar wat gaat het nou echt voor ons verbeteren? Nou, je weet met zo'n app beter met wie je online te doen hebt. In deze coronatijd zijn we veel meer allerlei transacties digitaal gaan doen. Maar het vaststellen met wie je van doen hebt is een probleem. Bijvoorbeeld deze IRMA-app wordt gebruikt ook voor geauthenticeerd videobellen. Dus dan kun je vragen dat een andere partij eerst bewijst wie die is voordat die mee mag doen aan een gesprek. Dat is een relevant punt. Ja. Zoals we een aantal maanden geleden gezien hebben, dat ministers van Defensie in Europa een overleg hadden. En daar kwam in één keer een RTL-journalist tussendoor wandelen. Ja, precies. Dus dat is met alle deepfake-technieken natuurlijk hartstikke prettig. Maar even, want dat denk ik ook meteen, waar worden gegevens opgeslagen? Hè? Want daar gaat het natuurlijk altijd over met dit soort nieuwe apps. Komen die dan in handen van de Europese overheden? Nou, dat is een vraag die ik ook heb. Bij onze IRMA-app hebben we het zo gedaan dat die gegevens exclusief op je eigen telefoon staan. Nergens anders, niet in de cloud. En in die Europese plannen is dat punt nog niet duidelijk. En zal de komende tijd verder uitgewerkt moeten worden. Maar ik hoop dat ze daarbij ook verder goed kijken naar hoe wij dat netjes geregeld hebben. Oké, en het systeem zou er ook voor moeten zorgen, hè, om die macht van die handen van die techreuzen zoals Google en Facebook te verkleinen. Dat klinkt natuurlijk heel aanlokkelijk. Hoe zorgt deze app daarvoor? Nou, ik denk wat hier op de achtergrond een rol speelt, dat in landen als bijvoorbeeld China, waar zo'n WeChat-app eigenlijk voor van alles en nog wat gebruikt wordt, dat Europa voor wil zijn dat bijvoorbeeld China of andere grote ICT-bedrijven dit soort apps in Europa gaan gebruiken. En de Europese Unie zegt nu volkomen terecht, vind ik. Dat moeten we zelf in de hand houden. Dit soort technologie moeten we zelf ontwikkelen vanuit Europese waarden, met privacybescherming goed ingebouwd. En dat lijkt me een hele goede zaak. Ja, Lammert die is er voor ons even ingedoken vandaag. Lammert, al die informatie die Facebook wel niet van je in handen kan hebben, hoe eng is het? Wat vond jij? Nou, dat Facebook inderdaad een hele hoop informatie van je op kan slaan. Elke website die je bezoekt en gebruik maakt van een Facebook-hulpmiddel, dus bijvoorbeeld een Facebook Pixel of aanmelden via Facebook, kan jouw informatie weer delen met Facebook zelf. Zo ontvangt Facebook bijvoorbeeld hoe vaak je een app of website opent, de acties die je op een app of website uitvoert, welke artikelen je toevoegt in je winkelwagentje, welke aankoop je doet. Ja, de lijst is echt ellenlang. Je kan de apps en websites waarbij je je aanmeldt via Facebook gelukkig wel beheren op je Facebook-account. Okay. Maar misschien is het dus nog makkelijker om gewoon niet meer met Facebook ergens in te loggen. Dit is in ieder geval stap 1 als je wilt dat commerciële bedrijven minder van jouw data in handen willen krijgen. Ja, dus dan zou je bijvoorbeeld in kunnen loggen met deze IRMA-app. En ik begrijp dat er ook al gemeentes in Nederland zijn, dat zei u net al, die uw app gebruiken om burgers te laten inloggen. Want ik begreep dat de gemeente de gemeentes die DigiD gebruiken, dat die per inlog op DigiD 15 cent aan het Rijk moeten betalen. Dat vond ik nogal wat. Ja. Dat is behoorlijk prijzig. Dat is inderdaad zo. Dus DigiD is een middel dat door de Rijksoverheid ontwikkeld is en aangeboden wordt aan allerlei andere overheidspartijen. En die moeten gewoon betalen per DigiD-login. En dat is inderdaad 15 cent. En als gemeenten of andere overheidspartijen hun login met Irma doen, dan is dat gratis. En Irma is verder nog open source, dus iedereen kan het gebruiken en er verder dingen aan aanpassen. Dus het is echt een moderne, andere manier om dit soort dingen te regelen. En welke gemeentes gebruiken nu al deze app? De gemeente Nijmegen, waar ik zelf woon, speelt een cruciale rol en heeft een aansluiting gemaakt tussen die Irma-app en de basisregistratiepersonen, zodat mensen ook officiële gegevens in die app kunnen krijgen. Er zijn verschillende gemeenten bezig met allerlei toepassingen. Bijvoorbeeld is de bedoeling dat de gemeente Amsterdam deze zomer het inloggen op de eigen website mogelijk maakt met Irma, zodat ze van die 15 cent kosten af zijn. Dan zal het niet zo zijn dat DigiD meteen vervangen wordt. Ik verwacht eerder dat Irma als alternatief naast een DigiD-login gaat ontstaan. Maar Irma kan bijvoorbeeld ook in de private sector gebruikt worden, waar DigiD niet gebruikt kan worden. Nee, want het wordt een vrijwillige app, hè, als die er komt op Europees niveau. We worden niet gedwongen om het te gaan gebruiken, gelukkig. Maar denkt u dat de mensen de app dan ook echt gaan toepassen? Nou, het hangt echt van het gebruik af, van waar je het voor kunt gebruiken. Stel dat in Nederland Marktplaats zou zeggen, om fraude te bestrijden, moet je via de Irma-app laten zien waar je precies woont en wat je naam is en wat je contactgegevens zijn. Als ze dat verplichten, dan denk ik dat binnen 3 dagen heel Nederland die app zal hebben. Nou, dat klinkt prachtig. En ik hoop wel dat u binnenkort toch even een telefoontje krijgt om te helpen om dit systeem in de rest van Europa uit te rollen, hoor. Ja. Hartelijk bedankt, Bart Jacobs, hoogleraar computerbeveiliging en privacy aan de Radboud Universiteit in Nijmegen en ontwikkelaar van de Irma-app. We hadden het over een Europees digitaal ID. Een kudde van 15 wilde olifanten trekt al maanden door China op zoek naar een leefgebied. Ze zijn inmiddels aangekomen bij de buitenwijken van de stad Kunming. Waar moeten de dieren naartoe in het snel verstedelijkte China? Straks een gesprek met de curator van Dierenpark Amersfoort. Eerst even het verkeer en met Edwin Gerritsen. Het wordt steeds wat drukker op de weg. Er staat nu bijna 400 kilometer file. De meeste vertraging is er in het midden en zuiden van het land. De langste files staan op de A50 Arnhem richting Os. Tussen Knoopend Valburg en Bankhoef 3 kwartier vertraging. En op de N325, Duitse grens richting Nijmegen, is een ongeluk gebeurd. Tussen Beek en Lent is de vertraging 1 uur. Down on De Creedence Clearwater Revival met Down on the Corner. Gaan we naar nieuws via de NOS. VVD-leider Rutte ziet het niet zitten om een coalitie te vormen met PvdA en GroenLinks. Na een gesprek met informateur Hamer sloot hij zich volledig aan bij CDA-leider Hoekstra, die niet met twee linkse partijen wil samenwerken. Ik zag gisteren Jesse Klaver en Lilian Ploemen ook een paar dingen zeggen bij de uitloop hier in de richting van Wopke Hoekstra. Maar zij weten dat Wopke Hoekstra en ik daar toch echt wel hetzelfde van vinden. Hè? Dat we die combinatie, ja, dat we die twee partijen voor ons natuurlijk al op behoorlijke afstand staan. En die combinatie, dat we die echt niet voor de hand vinden liggen. Integendeel, dat zeggen we eigenlijk allebei, dat weten ze ook. Dus ik merk dat ze een beetje op Wopke reageerde, maar er zit geen licht tussen mij en Hoekstra. Sluit u erbij uit, twee partijen? Of nou, ik zeg hetzelfde als Hoekstra. Die twee partijen staan sowieso natuurlijk toch politiek ver van ons af. Die combinatie, ligt echt niet voor de hand, integendeel. Ik zeg hetzelfde als Wopke Hoekstra eigenlijk. Ik weet dat heel veel mensen zeggen, schiet op, dat vind ik ook. Ik denk dat iedereen dat wil. Ik zeg ook tegen mensen, als het toch wat langer duurt dan we hoopten, dan is er gelukkig ook nog een zittend kabinet wat wel de noodzakelijke besluiten kan nemen. Krijgen we nog voor de zomer een nieuw kabinet? Ik hoop het van harte. D66-leider Kaag wil juist wel samenwerken met VVD, CDA, PvdA en GroenLinks. Ze deed opnieuw een oproep aan die partijen om met elkaar om tafel te gaan. Eén vandaag. Ja, ze wandelen al maanden door de buitenwijken van de Chinese miljoenenstad Kunming. Een kudde van 15 wilde Aziatische olifanten. Ze zijn uit hun leefomgeving weggetrokken naar een nieuw leefgebied. En de kudde veroorzaakt daarbij veel schade. Mensen worden geëvacueerd en ze trappen landbouwgebieden kapot. Onze verslaggever Joris Kreugel was bij de olifanten in Dierenpark Amersfoort met curator Bas Aalders. Ik weet waar ze staan. Van onze mannelijke olifant, Maurice, dat is de bul. In de natuur is het ook zo dat wanneer bullen volwassen worden, dat ze zich wat meer splitsen van de groep. Die leven echt solitair. Fascinerende dieren blijven het, hè? Ja, het heeft iets indrukwekkends, hè? Staan rustig een beetje in de schaduw tegen de bomen aan. En gelukkig, hè, deze staan gewoon achter een hek. Ja, inderdaad. Dat is in sommige gebieden in de wereld anders, ja. Ja, zoals in China op dit ogenblik, hè? Ja, klopt. Het is toch wel een drama wat daar gebeurt. Ja, met wat voor gevoel kijk jij daarnaar? Ja, ik vind het een beetje gemengd, omdat het best een complexe situatie is, hè. Er wordt steeds geschreven dat ze vanuit een natuurgebied vertrokken zijn. Maar als je echt heel eerlijk naar het natuurgebied kijkt, dan is het wel een enorm gebied, maar effectief beschermd voor de olifanten. Dat is eigenlijk maar 500 vierkante kilometer. Ik weet niet of je de kaart van Nederland een beetje kent. Het is ongeveer net zo groot als de Flevopolder, geloof ik, 500 vierkante kilometer. En dan is het ook nog eens gesplitst in verschillende eilandjes. En die populatie die is de laatste 20 jaar aardig gegroeid, 20, 30 jaar. Ik geloof zelfs verdubbeld naar bijna 300 olifanten. Dan kunnen dit soort dingen gebeuren. Ze gaan op zoek. En ze zijn al maanden onderweg, want ze zijn uit hun leefomgeving weggetrokken. Er wordt ook al gezegd dat het opgeslokt wordt door thee en door rubberplantages. Voelen ze zich daar dan niet meer fijn of veilig? In de nieuwsberichten zijn ook verschillende oorzaken. Het kan zijn dat de matriarch, dat is de leidster van de olifantenkudde, dat is altijd een vrouw de baas, omdat mannen uiteindelijk uit de kudde vertrekken, dat die misschien plotseling is komen te overlijden of weggevallen. En dat er wat jonge dieren het heeft over moeten nemen. En olifanten zijn intelligente dieren en die leren echt in hun leven de tips en tricks van andere olifanten en dus ook van de matriarchen wat hun leefgebied is en waar er op welke momenten voedsel en water te vinden is. Want ze gaan ook met seizoenen mee. De ene keer staat daar een heleboel lekker gras. De andere moment in het jaar staat daar lekker gras. En als het een droog jaar is, dan kan die matriarch, die dus heel oud kan worden, wel 50, 60 jaar, terugvallen op haar geheugen van, hey, 10 jaar geleden zat er in dat gebied een mooi stuk met gras, wat we goed konden eten in een moeilijkere periode. En dan gaan ze daar naartoe. Zodat het belangrijk is dat zo'n matriarch lang meegaat en dat de opvolger van die matriarch dat ook leert. Maar als dus vroegtijdig die oudste olifant, die leidster, wegvalt, dan heb je wellicht een onervaren leidster in de kudde die ook dit soort dingen kan doen. Dus dat kan ook een oorzaak zijn. Maar gezien de kennis die we hebben over het leefgebied en de problemen die daar zijn, dus de versnippering van het leefgebied en ook het verdwijnen van echt natuurlijk habitat, lijkt mij sterker dat dat een probleem is. Dat er voor de olifanten in het oude leefgebied gewoon te weinig te vinden was, nu er zoveel olifanten zijn. En ze zijn waarschijnlijk gewoon op zoek naar een plek waar ze zich thuis voelen en op hun gemak voelen. En als je de beelden ook bekijkt die er gemaakt worden, het hele gebied wat natuurgebied zou zijn, is doorlopen met wegen en aquaducten en kleine dorpjes. En ja, er is op dit moment nergens echt rust voor ze te vinden. Dus ja, ik hoop dat ze de olifanten ergens naartoe kunnen sturen waar wel een gebied is waar ze kunnen settelen of in ieder geval tot rust kunnen komen. En dan terug begeleiden naar het gebied waar ze vandaan komen. Dat volg jij het ook? Want drones onder andere hangen erboven. Kijk jij er ook naar waar ze zijn en wat ze doen? Als ik s'avonds eventjes achter de laptop zit, dan ja, dat is toch wel een van de linkjes die ik aanklik van even kijken hoe het daarmee gaat. Ja. Het is fascinerend, maar eigenlijk ook heel verdrietig. Ja, ontzettend. Ja, zeker wetende dat olifanten gewoon intelligente dieren zijn. Die ook emoties hebben, familieband. Ik vraag me af wat er in die hoofden van die dieren omgaat. Ze zijn natuurlijk compleet weggetrokken uit het gebied waar ze van nature voorkwamen. Echt uit het bekende leefomgeving. En dat is juist iets waar een olifant heel veel waarde aan hecht. En eigenlijk zijn hele leven normaal gesproken thuis blijft. Hoe denk je dat het afloopt? Ze proberen de dieren met voedsel weg te lokken. Maar ja, het is al maanden aan de gang en dat is nog steeds niet gelukt. Dus ik vraag me af of dat uiteindelijk gaat lukken. Maar kunnen ze gewoon niet terug naar hun leefgebied gaan? Of worden gebracht? Nou ja, worden gebracht, dan heb je het over de olifanten sederen, inpakken in containers en weer terugrijden. Dat gebeurt in Afrika wel eens met olifantenkuddes waar het leefgebied te klein is geworden, die ook heel erg groeien. Maar in Afrika is het natuurlijk een heel relatief open vlakte. En dan is het wat simpeler, nog steeds heel moeilijk, om een aantal olifanten te verdoven, in te pakken en weg te brengen. Hier in Azië is het een bebost gebied. Dus op het moment dat je één olifant een pijl in zijn billen schiet om hem te verdoven, ja, dan rent hij het bos in en dan ben je hem kwijt. En die andere olifanten rennen weg. Nou, die komen de volgende keer als ze een helikopter horen, komen ze ook niet tevoorschijn. Dus het is echt een hele moeilijke kwestie. Ja, laten we hopen dat ze toch op de een of andere manier hun weg weer terugvinden naar beter gebied. Joris Kreugel in gesprek met de curator van Dierenpark Amersfoort over de kudde wilde olifanten die in China op drift is geraakt. Ja, nu we de coronapandemie in Nederland wat meer onder controle krijgen, is de tijd aangebroken om de uitgestelde zorg in te halen. Dat kan in een half jaar, roept de minister Van Ark. Maar de ziekenhuizen stellen dat het nog jaren kan duren. Dat zo. 100 jaar activistische kunst in Museum de Fundatie. Van John Hartfield tot Styx en Typhoon. Nieuw. Dit jaar is de Fundatie Zwolle elke zaterdagavond gratis open voor iedereen. Informatie en reserveren op museumdefundatie.nl. Als ondernemer wil je je klanten altijd gemakkelijk laten betalen. CCV regelt het allemaal. Vaste en mobiele pinautomaten, kassakoppelingen, iDeal, creditcards, retourpinnen, rapportages en nog veel meer. Maak het jezelf makkelijk. CCV zorgt ervoor. Van pinnen tot online betalen. Get paid. CCV. E-mail is nog steeds het belangrijkste zakelijke communicatiemiddel. Toch worden er vaak onduidelijke e-mails geschreven. Hoe kan dat? En wat is een heldere e-mail? Lees het gratis whitepaper van Lo van Eck, de grootste opleider in schrijven. Maak het jezelf makkelijk met het CCV PIN-pakket. Nu tot €200 korting, inclusief pinautomaat, betalingen en 24/7 service. Kijk voor de actie op ccv.nl. Gratis whitepaper, professioneel e-mailen. Ga naar lovaneck.nl. De nieuwe meeslepende roman van Simone van der Vlucht, De Kaasfabriek. Over twee sterke vrouwen die hun tijd ver vooruit waren. De Kaasfabriek, nu overal verkrijgbaar. NPO Radio 1. Jeroen Tjepkema is net de studio in komen lopen voor het nieuws. Ja, mensen die besmet zijn geweest met het coronavirus hoeven geen tweede vaccinatie meer te krijgen. Minister De Jonge volgt daarmee een advies van het OMT. Tot nu toe gold dat alleen mensen die minder dan 6 maanden geleden corona hebben gehad, na 1 prik klaar zijn. VVD-leider Rutte ziet het net als CDA-leider Hoekstra niet zitten om een coalitie te vormen met PvdA en GroenLinks. Na een gesprek met informateur Hamer zei Rutte dat die twee partijen politiek gezien ver van VVD en CDA afstaan. Bij het RIVM zijn de afgelopen dag 2440 nieuwe coronabesmettingen gemeld. 345 minder dan gisteren. Ook de ziekenhuiscijfers dalen weer. Er liggen nu 1065 besmette mensen in het ziekenhuis, van wie 377 op de intensive care. En mensen die in Nederland krijgen te veel PFAS binnen via voedsel en drinkwater. Het onderzoek van het RIVM blijkt dat het immuunsysteem erdoor kan worden aangetast. Het RIVM geeft de overheid daarom het advies om ervoor te zorgen dat mensen minder in contact komen met PFAS, bijvoorbeeld door de normen voor kraanwater aan te passen. Ja, en ook Gerrit Hiemstra is bij ons voor het weer. Ja, het is mooi weer op dit moment. Het is warm, broeierig voelt het ook aan. En het is zo dat er vanuit het zuiden behoorlijk zware buien onderweg zijn. In België, daar onweert het al, daar komt al hagel voor en ook veel regen op sommige plaatsen. En dat is onderweg naar de zuidelijke provincies. Er is ook een code geel uitgegeven voor deze buien. Er kunnen ook windstoten bij voorkomen, tot zo'n 60 km per uur. En ja, ik denk dat dat vooral vanavond een rol gaat spelen in het zuiden van het land. En later in de avond en nacht kan het ook naar het midden en oosten van het land gaan trekken. Vannacht dus ook een paar buien. De activiteit neemt wel af. Het blijft vrij zacht met 13 graden op de Wadden, tot een graad of 17 in Limburg. Ja, en morgenochtend hebben we nog steeds met een paar van die buien te maken. In het noorden van het land zitten ze dan. Daar kan ook behoorlijk veel regen bij vallen. Trekken in de loop van de ochtend naar het noorden weg. In de middag in het binnenland juist weer een paar buien. De grootste kans op droog weer is in het westen. En daar kan ook de zon af en toe wat doorkomen. Het is wel wat koeler dan vandaag. Zo'n 16 tot 21 graden. En een matige wind tussen noord en west. Nou ja, dan zondag. Dan is het droog. Er zijn wolkenvelden, ook wat zon, maar het blijft een beetje koeler met zo'n 15 tot 20 graden. Maandag en dinsdag kans op een bui, maar daarna gaat de temperatuur weer omhoog naar zo'n 20 tot 25 graden. Oh, lekker zeg. Nou, nog even het verkeer via de ANWB. Edwin Gerritsen, vertel. Ja, het is druk op de weg, staat 400 kilometer file. De meeste vertraging is er in het midden en het zuiden van het land. Vooral ook door ongelukken, onder andere bij Nijmegen. Op de A2 van Utrecht naar Den Bosch tussen Everdingen en Zaltbommel is de vertraging een half uur. Op de A7 Zaanstad richting Hoorn tussen Zaandam en Purmerend, 3 kwartier vertraging door een ongeluk met een vrachtwagen. 1 rijstrook is dicht. Bij Rotterdam op de A20 Hoek van Holland richting Gouda tussen Maasdijk en Knoop het Brechtseplein, 20 minuten vertraging door een ongeluk. De weg is daar wel weer vrij. A27 Utrecht richting Breda tussen Hagestein en Knoop het Gorkum, 3 kwartier oponthoud door een aanrijding. A50 Arnhem richting Os tussen Knoop het Valburg en Bankhoef, 1/2 uur. En op de N325 Duitse grens richting Nijmegen tussen Beek en de Waalbrug bij Nijmegen, 3 kwartier vertraging door een ongeluk. Met de feest staat de hele zomer aan. Eindelijk weer vlammen met de boys op het EK. Ik ben wel toe aan een beetje verkoeling. Een bierje uit de frits is een goede bedoeling. Ja, die is al helemaal klaar voor de aftrap. Jij ook? Score nu de scherpste EK-deals zoals televisies van onder andere Samsung en LG met hoge korting. Bekijk het in de app of ga naar bol.com. Elk detail telt, vinden we bij Mazda. Want juist dat draagt bij aan de eenheid tussen mens en machine. Neem onze stoelen. Speciaal ontworpen voor een optimale lichaamshouding, zodat je urenlang ontspannen rijdt. Zitcomfort, waardoor je één bent met de auto. Drive together. Mazda. De zon geeft je energie. Niet alleen jou, maar ook je huis. Want of je nou huurt of koopt, je kunt bij Eneco altijd profiteren van de zon. Met zonnepanelen op je eigen dak, zonne-energie uit een zonnepark. Er zijn meer opties dan je denkt. Kies wat bij jou en je budget past op eneco.nl/zon. Gordelroos. Een vervelende en vaak pijnlijke aandoening die 1 op de 4 mensen treft. Het wordt veroorzaakt door het waterpokkenvirus. Vooral vanaf de leeftijd van 50 jaar neemt de kans toe om gordelroos te krijgen. Laat u zich daarom goed informeren. Wilt u meer weten? Kijk dan op overgordelroos.nl. Deze informatiecampagne is tot stand gebracht door GSK. Goed nieuws voor alle klanten van Aldi. Tuurlijk wel, want Aldi stapt over op kip met minimaal 1 beter levensster. Net als Albert Heijn, Lidl, Jumbo en Plus. Dus wie volgt? Kijk op wakkerdier.nl. Duizenden euro's besparen op een bijna nieuwe auto? Importeren met Duitsland. Das Import helpt u met een snelle en zorgeloze importservice. Kijk op dasimport.nl voor meer dan 300.000 jonge occasions van officiële Duitse merkdealers. Importeer uw auto, eenvoudig en betrouwbaar. dasimport.nl. Jo Janneke van den Bergen. Eén vandaag. De formatie gaat langer duren dan gepland. Over wat informateur Hamer nog te doen staat, spreken we straks met Joost Vriks. Ziekenhuizen stellen dat het nog 2 jaar gaat duren voordat alle door corona uitgestelde operaties ingehaald zijn. Terwijl het kabinet verwacht dat alle 140.000 niet-spoedeisende ingrepen nog dit jaar zijn weggewerkt. Wat is nou precies het struikelblok? Ik praat erover met Marjolein Tasje, bestuursvoorzitter van het Franciscus Gasthuis en Vlietland in Rotterdam. En ze is ook nog bestuurslid van de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen. Hele goedemiddag, fijn dat u er bent in de studio. Ja, hoe is het op dit moment in uw ziekenhuis? Komen de mensen een beetje op adem? Ja, komen wat op adem, maar blijven gewoon heel hard gaan. We hebben nog steeds corona in het ziekenhuis, al is het veel minder en dat is fijn. Ja, gisteren is bij ons de IC ook uit cohort gegaan, dus dat wil zeggen dat het één grote gebied is van besmetting, zijn het nu de boksen waarin de coronapatiënten worden opgevangen. Dus dat is mooi. En ondertussen zijn we natuurlijk hard bezig om weer naar 100% reguliere zorg te komen. Ja, want er ligt dus een berg aan uitgestelde behandelingen te wachten. Hè? Uitgestelde chemo's, niertransplantaties, die gebeuren nu zo snel mogelijk, begreep ik. Maar wat voor operaties gaat het toch meer om? Nou, het gaat even vooral eigenlijk de operaties die binnen 6 weken moeten gebeuren, zijn in ieder geval bij ons allemaal doorgegaan. Dat is in de meeste ziekenhuizen zo. En waar het nu vooral om gaat, zijn de wachtlijsten voor orthopedie, liesbreuken. Dus eigenlijk de zaken waar je niet meteen zeg maar heel veel last van krijgt, dat levensbedreigend zijn. Maar toch, wat zijn de gevolgen als je te lang wacht op zo'n operatie? Want ik kan me voorstellen dat dat niet zonder gevolgen is. Nee, zeker. Dat wil niet zeggen dat het niet noodzakelijk is. Dus het is zeker noodzakelijk. Alleen je valt er niet meteen van om, zeg maar. En ja, dus kijk, van een scheve teen kan je ook enorm veel last hebben. Ja, kun je minder mobiel van worden natuurlijk. Dus de gezondheid van mensen die gaat achteruit als er niet gehandeld wordt, begrijp ik. Ook al zijn het dan relatief kleine ingrepen wellicht, maar die kunnen heel veel last veroorzaken. Nou, dat kan natuurlijk altijd vervelend zijn, echter niet levensbedreigend. En wat wij nu doen is echt ook inventariseren waar gaat het allemaal over. Want ondertussen is de bemiddeling natuurlijk doorgegaan. Heel veel is ook doorgegaan. We gaan rustig naar 100%. We gaan ook onze collega's, want die maar ook even pas op de plaats geven, dat is echt nodig. En dan gaan we met hen in gesprek over of, hoe en wanneer we nog bovenop die 100% nog wat extra's kunnen doen. Ja, precies, want dat is een beetje de grote vraag die boven ons hangt. Hè. Wanneer worden al die behandelingen ingehaald? Laten we heel even luisteren naar Evert-Jan Boerma. Hij is chirurg in het Zuiderland Ziekenhuis in Heerlen. Voor de coronagolf zaten we al aan het maximum van de capaciteit. Dus er is nu niet de mogelijkheid om te zeggen, oh, we doen er even 10-20% bovenop. We zitten nu tegen de zomer aan. Nou, je hoort in de landen, maar ook hier in het ziekenhuis, dat we zeggen, ja, die extra sprint die we gaan maken, dat kunnen we niet vanaf de zomer doen. We moeten ons allen even de rust gunnen. Dus ik ga er zeker van uit dat het de rest van dit jaar en het hele volgende jaar is wat nodig is om dat in te halen. Ja, minstens nog 1,5 jaar dus, zegt deze arts, hè, voordat die uitgestelde operaties ingehaald kunnen worden. Minister Van Ark die stelde dat het om slechts 1,5 jaar ging. Ja, hoe kijkt u daarnaar? Ja, ik wou even wegblijven met hoe lang het gaat duren, want we moeten eerst weten waar we het over hebben. En want anders maken we iedereen ook helemaal gekker mee. En ik denk dat voor de verwachtingen voor die mensen waarvan het al eerder is uitgesteld, het belangrijk is dat als we terugkomen met een mededeling dat die goed is. Dus dat gaan we eerst doen, terug naar 100. Dat betekent ook dat we al heel veel zorg verlenen. Goed kijken, waar hebben we het nou precies over? Want misschien staan mensen wel 2 keer op de wachtlijst. Ik ben eerlijk gezegd een beetje verbaasd dat nog niet gebeurd is. Want u weet al heel lang, deze crisis duurt al heel lang. Het loopt al bijna 1,5 jaar. Ik verwacht dan dat de draaiboeken klaar liggen, dat als het weer rustiger wordt, dat jullie precies weten hoe weer te heropenen. Dat doen we ook. Maar we hadden het er net even over de voorspelling, hoe lang gaat het duren om dat weg te werken. Ja. Er spelen verschillende dingen mee. Je hebt de wachtlijsten van de operaties waar we het net over hadden. Die kunnen we met elkaar vergelijken. Ik weet niet of misschien u wel bij twee ziekenhuizen op de wachtlijst staat, of dat misschien het oorprobleem over is, waarvoor u een jaar geleden op de wachtlijst stond. Dus dat is belangrijk om te bekijken. Wat we ook zien, is dat we wat in sommige vakken ernstige pathologie zien, doordat er geen bevolkingsonderzoek is geweest. Er zijn ook geen toevalsbevindingen geweest uit bijvoorbeeld een wel electieve, een niet ernstige operatie. Dan heeft u bijvoorbeeld over borstkanker? Nee, niet over de kankers, maar het kan natuurlijk zijn dat iemand toch met een bobbeltje even niet naar het ziekenhuis is gedurfd, die nu wel komt en die gaat dan gewoon ook weer voor. Dus er zijn allemaal factoren die meespelen en we willen ook graag onze teams, onze collega's die ongelooflijk hard hebben gewerkt en nog steeds, want we gaan iedere dag is er meer zorg, de gelegenheid geven om daar zich mee te bemoeien. Ja, want dat zegt u al, hij wil die collega's ook wat rust geven. Hè? Dat verplegend personeel is natuurlijk doodmoe. Maar ik hoorde ook in mijn omgeving dat vooral operaties waar een anesthesist aan te pas moet komen het probleem zijn, omdat die nu erg druk zijn. Klopt dat? Ja, nou, alhoewel ik eerlijk gezegd denk dat dokters niet zozeer het probleem is, met alle respect, maar vooral de anesthesiemedewerkers, het OK-personeel en juist die anesthesiemedewerkers, die zijn bijgesprongen op de intensive cares. Want die kunnen ook heel goed al die knoppen bedienen en de beademingspatiënten. Dus die ik denk dat eerder nog de beperkende factor zal zijn. Nu hoor ik u al een paar keer zeggen, dat verplegend personeel, wat u even op adem wilt laten komen, bent u bang dat het personeel afhaakt? Nou, als we ze niet de gelegenheid geven om mee te praten of hoe en wanneer, en als we ze niet de gelegenheid geven om nu echt even met een gerust gevoel op vakantie te gaan, dan, ja, nou, daar gaan we ook voor staan. Dat moet ook niet gebeuren, want dan hebben we een korte termijn effect en daarna schieten we ons in eigen voet. Dus dat moeten we absoluut niet doen. En ik denk ook dat de zorg voor structureler, ook minister Van Ark schrijft daar wat over in de brief, helaas schuift ze dat door naar het nieuwe kabinet, maar daar zit de echte oplossing. En dat zit hem in de tijd en ruimte voor innovatie, aandacht besteden, betere honorering, want ja, de salarissen zijn echt te laag. De Sociaal-Economische Raad heeft dat onlangs geadviseerd, hè? Meer geld voor de salarissen. Ja, ja. En net ook weer aangetoond dat ze echt lager zitten dan de vergelijkbare markten en branches. Dus dat is daar zit. We hebben nu echt gewoon een minister nodig die voor ons gaat staan. Ja, die minister zegt ook van het is misschien een idee om privéklinieken in te schakelen om de inhaalzorg te doen. Is dat een goed plan? Nou, dat kan, want daar moet samengewerkt worden. Het is natuurlijk echt. Kijk, wij zijn er ook voor de patiënt. Dus uiteindelijk gaat die natuurlijk over de uiteindelijke beslissing wat hij doet. Hè. Laat dat even gezegd zijn. En ook in samenwerking met de zelfstandige behandelklinieken kan die golf die we voor ons uitschuiven weggewerkt worden. Ook hier is de beperkende factor, denk ik, het personeelsbestand. Want als zij weer meer genoeg hebben, ze dezelfde mensen nodig. En daar hebben we bijvoorbeeld bij ons in de regio ook afspraken over gemaakt, dat we dat niet van elkaar gaan wegkapen. Minister Van Ark die ziet ook heel in spreiding van de patiënten om de inhaalzorg op die manier efficiënter te laten verlopen. Nou, dat valt dat privékliniek idee natuurlijk een beetje over. Onder chirurg Evert-Jan Boerma, die is daar kritisch over. Ik denk dat mensen dat niet doen. Je ziet hier gewoon in deze regio, hè, waar toch ook sociaal lager klasse meer vertegenwoordigd is, is de rit van Heerlen naar Sittard is al wat we soms te veel vragen van patiënten. Ja, dan kan je denk ik niet vragen dat ze naar Noord-Holland, Overijssel of Friesland moeten voor hun dagbehandelingsingreep. Ja, is het plan van Van Ark dan wel praktisch uitvoerbaar, denkt u? Ja, ik denk net als met meneer uit het zuiden dat wel mee zal vallen. Uiteindelijk, nogmaals, het is aan de patiënt. Als die zegt, ik wil toch naar Zwolle, dan zou dat moeten kunnen als daar de gelegenheid is. Ik denk dat dan met in goede communicatie met de patiënt, want je hebt toch een relatie met je ziekenhuis, dat als we daar duidelijk over zijn van, nou, dat zal over 2-3 maanden zijn, dan denk ik dat mensen de voorkeur geven om bij een bekend gebied te blijven. Hartelijk dank, Marjolein Tasje, bestuursvoorzitter van Franciscus Gasthuis en Vlietland en bestuursLid van de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen. Ik hoop dat u ook een beetje bij kunt komen de komende tijd, samen met al uw personeel. En vanavond ook in onze tv-uitzending aandacht voor de uitgestelde zorg. 17:15, NPO 1. Ja, Lambert, feit of fictie over 100 km per uur rijden en of je daar slaperig van wordt? Ja, dat werd vanmorgen gezegd bij de collega's van BNR Radio, maar is dat echt zo? Dat gaan we zo meteen horen. Privilegiados tenho. Lammert en ik zitten heerlijk weg te dromen, Lammert. Desafinado van George Michael en Astrid Gilbert. Ik vind het toch best knap van George, hoor, die het doet met zijn Portugees. Feit of fictie? Ja, Lammert, hou jij je altijd netjes aan die 100 km per uur? Nou, ik ben een ongewild verzamelaar van verkeersboetes, helaas. En volgens het CBS zouden wel meer mensen af en toe wat meer gas willen geven, van de maximumsnelheid van 100 km per uur af willen. 52% van de Nederlanders is het beu om overdag niet harder te mogen rijden dan die 100 km. De Telegraaf heeft dat vandaag groots opgepakt met de kop: Nederland wil weer plankgas. Nou, autojournalist Nout Broekhoff legde vanmorgen op BNR Radio uit waarom we weer terug willen naar de 130 km per uur. 100 km per uur is zelfs gevaarlijker. Ja. Weet je dat? Ja, dit is in ieder geval te slaan. Dan 120 of 130. Ja, mensen gaan andere dingen doen, omdat ze langzamer rijden. Nou, tijd over. Wacht even. Een lagere maximumsnelheid is volgens Nout Broekhoff dus juist gevaarlijker? Ja, maar ja, klopt dat wel? We belden allereerst met verkeerspsycholoog Gerard ter Tolen. Is het inderdaad zo dat we sneller afgeleid raken achter het stuur nu we nog maar 100 km per uur mogen rijden? Toen de snelheid net verlaagd werd naar 100, hoorde ik dus mensen zeggen van ik verveel me op de weg. Ik heb voor het eerst de neiging om mijn telefoon te pakken en wat anders te gaan doen. Dus ja, daarmee geef je eigenlijk al aan dat wanneer je langzamer rijdt, het risico voor afleiding groter wordt. Maar ook onderzoek toont aan dat de kans op afleiding groter wordt naarmate je je veiliger voelt. En bij een rustige snelheidsbeeld, en ook vooral als ieder ander 100 rijdt, ja, dan is die neiging om toch wat anders te gaan doen helaas toch groot. Aha, we vervelen ons dus sneller achter het stuur met dat slakkengangetje van 100. Is het sinds de snelheidsverlaging van vorig jaar dan ook gevaarlijker worden op de weg? Nou, dat zouden ze moeten weten bij de Stichting Wetenschappelijk Onderzoek Verkeersveiligheid. Saskia de Kraan van de stichting geeft het antwoord. Dat was maart vorig jaar, meen ik. Toen ging meteen de lockdown in. Dus de mobiliteit is ontzettend afgenomen. En ik denk, ja, de mobiliteit zal nu pas weer een beetje herstellen. Maar dan vraag ik me af in hoeverre wij dat nog kunnen koppelen aan het ingaan van die 100 km per uur overdag. Ik denk dat het lastig gaat worden, dat er ooit conclusies gemaakt kunnen worden. Daar schieten we dus niet zo heel veel mee op, hè? Nee, dat klinkt niet heel hoopvol. In Nederland is dus niet onderzocht wat de verlaging naar 100 km per uur voor de verkeersveiligheid heeft gedaan. Maar wereldwijd zijn dit soort studies er gelukkig genoeg. Dat vertelt Bert van Wee, hoogleraar transportbeleid aan de TU Delft. Het is absoluut niet waar dat 100 km per uur gevaarlijker is dan harder dan 100. Uit onderzoek blijkt dat bij dit soort snelheden 1 km per uur harder rijden ongeveer 4% meer kans op een dodelijk ongeval oplevert. Dus 110 rijden is ongeveer 40% onveiliger dan 100 rijden. Zo. En bij 130 km per uur mag je verwachten dat er ongeveer 2 keer zoveel kans is op een dodelijk ongeval dan wanneer mensen 100 rijden. Tjie, dat vind ik shocking, Lammert. Die verschillen zijn dus enorm. Ja, klopt. Saskia de Kraan van Stichting Wetenschappelijk Onderzoek Verkeersveiligheid legt uit waarom 130 km per uur zoveel gevaarlijker is dan 100 km per uur. Alle studies die wij kennen, die wijzen allemaal op als de snelheid naar beneden gaat, neemt het aantal ongevallen af. Een hogere rijsnelheid leidt bij een botsing tot een grotere impact. Dus de kans op ernstig letsel neemt daardoor toe. En daarbij is de remweg bijvoorbeeld langer. En daarnaast hebben mensen bij een hoge snelheid minder tijd om informatie te verwerken. Dus daarmee neemt de kans op het ongeval ook toe. Nou, de conclusie lijkt me duidelijk, Lammert. Ja, het klopt dat we sneller afgeleid raken achter het stuur sinds we nog maar 100 km per uur mogen rijden overdag. Maar dat weegt niet op tegen de vele veiligheidsvoordelen van een lagere maximumsnelheid. Dus ja, toch die cruisecontrole maar er weer op. Zo is het. Ja, het gaat zeer moeizaam met de formatie. Informateur Mariette Hamer begon precies 3 weken geleden met haar klus. En hoe meer gesprekken de partijen met elkaar voeren, hoe verder ze uit elkaar lijken te groeien. CDA en VVD zeggen niets te zien in regeren met PvdA en GroenLinks. Maar Hamer was zojuist nog optimistisch. In die inhoud zie ik eigenlijk helemaal niet zo gek veel verschillen. Dus ik vorder echt goed met mijn inhoudelijke opdracht. Maar er zijn andere belemmeringen en daar zullen we het ook over moeten hebben. Wat zijn die andere? Nou, vaak wat partijen van elkaar denken bijvoorbeeld. En daar moet je het dan over hebben. Informateur Hamer heeft meer tijd nodig om uit te vinden welke partijen serieus een poging willen doen om samen een kabinet te vormen. Welke opties liggen er nu op tafel? Daar gaan we het over hebben met onze politiek commentator Joost Vullings. Een hele goede middag, Joost. Goedemiddag. Hoi. Ja, vanmiddag heeft Hamer opnieuw gesproken met de leiders van de grootste partijen. Rutte van de VVD en Kaag van D66. Waar staan we nu? Ja, ik zou zeggen 3 weken na de verkiezingen. Zij is 3 weken bezig, maar totdat zij begon is het 1 grote chaos en ruzie geweest. Dus dat moeten we even vergeten. Dus zijn we in de fase waar je normaal gesproken ongeveer bent, 3 weken na de verkiezingen. Dat betekent dat er al wat partijen zijn afgevallen. Duidelijk dat die niet mee willen regeren of niemand wil met die partijen regeren. En dan blijft er een clubje over. En die mensen kijken dan naar elkaar dan aan en denken, oh, ik vind het best wel eng om met die anderen te gaan regeren. En ja, en in die fase zitten we nu. Want dat maakt het moeilijk dat je mijn hemel, moet ik met die gaan samenwerken? Heb ik helemaal geen zin in. Nee. Ja. En welke partijleider is dan echt het grootste obstakel op dit moment? Ja, dat vind ik heel lastig om te zeggen. Het is ook net vanuit welk perspectief je het bekijkt. Kijk, je kan zeggen van, het zijn Rutte en Hoekstra. Want die zeggen, wij willen niet met Klaver en Ploemen. Mm-hmm. Maar je kan ook zeggen, ja, waarom loopt die Klaver niet gewoon weg? Als hij wegloopt, kunnen zo 4 partijen gaan praten morgen. Dus ja, wie is nou het grootste probleem? Eigenlijk zijn ze allemaal een beetje het probleem. Ze doen allemaal dingen waarvan ik denk, ja, dit helpt niet. Maar ja, dat hoort er ook een beetje bij. Ja, nou CDA-leider Hoekstra wordt een beetje natuurlijk gezien als, wat is hij nou aan het doen? Is die playing hard to get? Of aarzelt hij echt serieus omdat zijn partij niet echt stabiel is op dit moment? Wat denk jij? Ja, dat speelt allemaal een rol. Maar kijk, als je jezelf neerzet als een partij rechts van het midden, een middenrechtse partij, ja, dan is het voor veel van jouw kiezers niet aantrekkelijk beeld zo van, dat je dan eindigt met de PvdA, maar ook nog eens met GroenLinks erbij. Dus dan moet je je daartegen verzetten. Als denk je misschien bij jezelf, het is bijna onvermijdelijk dat ik met die partijen uiteindelijk aan één tafel beland om serieus over een kabinet te gaan praten. Maar je moet toch op zijn minst 1 poging ondernemen om die 2 partijen uit elkaar te spelen. Ja, en dat is de fase waar we nu in zitten, wat ik net zei. Hè? Je denkt bij jezelf, mijn hemel, die Klaver is nog steeds niet weg. Moet ik straks met hem gaan regeren? Maar ja, dus je gaat er nu nog serieuze poging doen om die Klaver weg te duwen. En op zijn minst aan je achterban te laten zien dat je het echt niet wil. En dat je er alles aan doet om het te voorkomen. Ja, nou, VVD-leider Rutte viel Hoekstra al bij. Dat doet hij vandaag nog eens extra. Hè? Ja, dat is niet toevallig. Hè? Vandaag staat er dan in de krant dat er mensen bij de VVD denken, hé, wat is er aan het gebeuren? Ja, dus die geeft dan vandaag nog eventjes gast, dan moet laten zien van ja, maar ik wil ook niet met die 2. En wat natuurlijk ook een rol speelt, zijn natuurlijk de beelden. We hoorden net Mariette Hamer zeggen van ja, maar binnen over de inhoud. Nou, dat gaat eigenlijk wel. Maar ja, wat ze van elkaar denken. En wat natuurlijk altijd een probleem is, dat je in verkiezingscampagnes, dan maak je die verschillen ontzettend groot tussen partijen. He, kijk even naar de campagne van Mark Rutte. Nou, hij probeerde juist, bijvoorbeeld als het op links aankwam, over de PvdA sprak hij niet eens. De SP, die vond hij in 1 keer lief, deze campagne. Maar er was toch 1 vreselijke linkse partij in Nederland. En dat was die van Jesse Klaver. Want die is onverantwoordelijk. Die was de vorige keer weggelopen. Daar was hij nog steeds diep teleurgesteld over. En die rare klimaatplannen van hem. En nou ja, als je dat dan doet in zo'n campagne, ja, dan moet je nu niet gek opkijken dat je eigen achterban zegt, wat ben jij nou aan het doen? Dus ga je nou met die gekke Klaver praten? Ja, en dan bijt je eigen verkiezingscampagne, bijt je vervolgens een beetje in de staart. Ja. Want dat is natuurlijk ook wel zo. We hebben in Nederland een rechtse meerderheid. Dan zou je zeggen, nou, dat is makkelijk, dan krijgen we een rechtskabinet. Maar omdat rechts niet met elkaar kan samenwerken, moet je naar links kijken. Ja, en als je dan naar links kijkt, dan kijk je soms mensen in het gezicht waarvan je denkt, help. Nou ja, maar dat heb je toch echt zelf gedaan, zou ik zeggen. Maar als ik jou nou zo hoor, dan het zit dan eigenlijk met name op persoonlijk vlak niet goed. Nou, dat zou ik niet durven. Het is meer het beeld. Je wil niet met iemand op de foto worden gezien, niet omdat je hem persoonlijk nou heel erg onaardig vindt, maar het is gewoon slecht voor je imago om met die persoon op de foto gezien te worden. En zoals Lammert en ik. Precies. Nou, ik wilde er net eigenlijk over beginnen, maar goed, we blij dat jullie het bespreekbaar maken. Maar dat is natuurlijk toch hoe dat gaat. Maar dat geldt natuurlijk ook voor, laat ik het zo zeggen, er zijn 5 partijen waarvan het reëel is dat het clubje is wat het voor het eerst gaat proberen om tot een kabinet te komen. Dus VVD, CDA, D66, Partij van de Arbeid en GroenLinks. Voor 4 van die partijen gaat het pijn doen. Want reken maar dat als die uiteindelijk aan tafel gaan zitten, GroenLinks en Partij van de Arbeid hebben nog een motie van wantrouwen tegen Rutte gesteund op 1 april. Ja. Ook daar gaat in de achterban mensen zeggen van... wat gaan we nou met die rechtse Rutte? Gaan jullie nou met die leugenaar om de tafel zitten? Dus ook daar gaat in de achterban gedoe ontstaan. Nou, bij het CDA gaat gedoe ontstaan, bij het VVD gaat gedoe ontstaan. Dus voordat je die stap kan maken voor die vier partijen... moet het wel helder zijn dat het echt niet anders kan. Dat je eigenlijk min of meer gedwongen wordt om te gaan onderhandelen. Nou ja, en in dat bijna psychologische spel zitten we nu. Ja, nou, je zei net al, hè, als Jesse Klaver nou opstapt, zijn we klaar. Uit deze besprekingen. Maar hoe lang denk je dat die twee nog aan elkaar gaan vasthouden? Lang. Ja? Ja, kijk, stel nou even gewoon het voorbeeld. Hamer zegt, jongens, ik zit nou te praten. Er zijn eigenlijk 6 partijen die nog een beetje in de race zijn. Maar ja, Gert-Jan Segers zegt, ik wil echt niet. In ieder geval nu niet. Dus nou, die wil niet gaan praten. Dat Kaag wil ook niet graag dat ChristenUnie erbij is. Nou, dan zegt ze, jongens, er zijn met z'n 5. Ja, ik weet dat jullie het misschien niet allemaal leuk vinden, maar dit lijkt mij toch het setje. En dan zegt Wopke Hoekstra, zegt dan, ja, maar ik wil gewoon Jesse Klaver er niet bij hebben. Nou, kan je dan voorstellen dat Lilianne Ploemen zegt van, jemig Wopke, je laat me schrikken. Heb jij iets tegen Klaver? Nou, daar schrik ik een beetje van. Nou, sorry Jesse, ja, hier scheiden onze wegen. Nou, dat gaat natuurlijk niet gebeuren. Dus dat als je zo vaak hebt gezegd van, Wij trekken samen op. Dat ga je niet als één iemand tegen je aanduwt gelijk opgeven. Dus die trekken gewoon echt samen op. En ja, of het over 6 maanden ook nog zo is, als de formatie loopt, dat durf ik niet te zeggen. Maar je hoeft er geen moment aan te twijfelen dat die twee partijen elkaar gaan loslaten in de komende weken. Die zitten echt muurvast aan elkaar geplakt. Nou, we gaan het allemaal zien de komende tijd. Jij gaat het voor ons in de gaten houden, zeker. Joost Vullings. Hartelijk dank en een heel fijn weekend. Ja, jullie ook. Ja, wij zijn bijna aan het einde van deze Eén Vandaag. Lammert, schiet nog eens even lekker. Nou, het is even een flinke klus, maar die per ongeluk vernielde ecologische trap in Utrecht is weer bijna hersteld. Weet je nog, dat kunstwerk aan de Singel, dat door een medewerker van de plantsoenendienst helemaal onkruidvrij was gemaakt. Bleek geen onkruid te zijn, maar duizenden inheemse plantjes. Oh, pijnlijk. Ja, die zijn allemaal vandaag door vrijwilligers weer opnieuw tussen de voegen geplant. Het project is nog niet helemaal af. Morgen gaan ze verder. Nou, heerlijk nieuws om het weekend mee in te gaan. Precies. Dit was Eén Vandaag. Vanavond zijn wij weer op televisie. 6:15. Hier zometeen Nieuws en Co. met Fleur Wallenburg. Fijne avond. Avrotros, de omroep voor ons. Live sport op NPO Radio 1. En pasboom pas, dan is het ineens 1-0 voor Nederland. Oranje op weg naar het EK voetbal. Oh, daar was de kans. Zondag, de laatste oefenwedstrijd voor het EK. Nederland-Georgië. Lage voorzet en binnengeschoten door Giorgino Wijnaldum. Zondagavond om 6:00 in NOS Langs de Lijn. Nederland-Georgië. Stip, ja, penalty gegeven. Live sport op NPO Radio 1. Het mooiste geluid is oranje. Het nieuws van alle kanten. Deze radioreclame is speciaal voor de klanten van Annexum. Want dankzij hen is de emissie voor het Nederlands Supermarktfonds binnen enkele dagen voltekend. Wij bedanken ze hartelijk voor hun enthousiasme en hun deelname. De portefeuille van dit fonds bevat maar liefst 44 supermarkten en 5 winkels. Wilt u ook graag investeren in supermarktvastgoed? Binnenkort starten we met een emissie voor een ander supermarktfonds. Op de hoogte blijven? Ga naar annexum.nl. Elke verandering begint bij een idee. Een frisse blik. Maar een idee op zich verandert niets. Er verandert pas iets als iemand opstaat en van een idee realiteit maakt. Dat doen wij. De mensen van Frisse Blikken. Ondernemend toptalent. Met frisse ideeën en een aanstekelijke energie zetten wij jouw organisatie in beweging. Wij zijn Frisse Blikken. Beleggers kiezen al meer dan 20 jaar voor onze fondsen. Annexum, vastgoedfondsen die werken. Benieuwd hoe wij organisaties in beweging zetten? Kijk op frisseblikken.com. Ze zijn weer open, de forten, bunkers en vestingsteden van de waterlinies. Ga op expeditie, ontdek wandelend of fietsend het linielandschap, boek een rondleiding of pak een terrasje. Plan je bezoek op forten.nl. Powered by Bank Giro Loterij. Hoezo gasloos verwarmen nieuw? Bij Niebe, de marktleider in warmtepompen, halen we al bijna 40 jaar de warmte uit onze natuur. Het meest complete aanbod vind je natuurlijk bij Niebe. Kijk wat jij kunt besparen met een warmtepomp op kiesjewarmte.nl. Niebe, duurzaam warmtecomfort uit Zweden. 5:00. NPO.